Thank you. olinga ntango nyonso okotelama na venu kazavuvu otekisilaka ngai bolingo alors ke ngai awa na poto na malili ntango oyo ngai naza kokanisa ke yo oza na mosala por ke yo ozali na venu kazavuvu mpo a mwasi nyonso soko aza koleka atalaka yo laila okangwisaka ngai tro nayibilaka yo ndenge wana te nayebaka ke ozalaka timide ntango otaka na séminaire na maidi laile bongo sikoyo bakoma koloba na ngai ke laila akoma champion yo moto zalaka timide yo moto oza kobanga kotala miso ya basi kosoloba meme na mwasi laila c'est pas possible ah singa na ngai ya nkekele mwana amona te famille amona te ngai nake voyage vraiment okoti mbanda na kati ya ndako parazar mbanda ake komona singa na ngai ya nkekele olukeli ngai bomoi toliwa laila nayebi so eloko nako kosala te laila sikoyo nayebisa famille ya ngai soki liwa komi libala ya ngai na yo ezalaki libala ya babien bakokamata babien na ngai bakende na yango ya yo mpo etikala mpo yo moto olukeli ngai nyonso oyo laila pema motema nie ngai na pema te ntango nyonso obe telefone malele estoma epai nalia te nzoto ekoma obe kokonda batuna ngai oza malali ngai bite malali te me mpona ezokonda boye nabe na mama mpasi na motema estoma eza konyokolo ngai nayaka mpe zuwa tro nasala boni bana mpe balanda zuwa na ngai ya ngai nasala boni mobali na zwa lokola na mbongo atindanga ope nake no umela yena sima asala nyoso ya lini laila toyoka na kaboite vraiment toyoka na kaboite Tonight.